Ej, nem sokára jövök. Kell vinni, hogy is hívja Ákot. Buzát is. Vissza, felé. Vissza Buzát is, mert más dolgaim is lenne. Kínom. A mezőgazdaságiba. Kell... Kenyérje, elfelejtetted? Nekem nincs a most mész kenyérje, de láthatod, hogy láttad tegnap, hogy kicsit azt a húgat, hogy ők azt a jársak tyúkolnak azt a szarját. Melyiket? Azt ott, amivel voltál elsegítve a fét. Össze kell szogálni. Ja, össze. Hogy megveszem a fős. Helyik, másnak. Még annyi. Még csak 7 óra van. 7-8 óra. Lenni fog. Mindig lenni szokott. Ha nem lesz, akkor nem lesz. De ég, ha akarok. Nem oda, melyet a fék. Thank you. aztán mindenki. Mester pof. Thank you. Na. Thank you. Byl starý her. Na základ. Nem voltam, most megyek. 9 óra után mondott. De azt mondta, 9 óra után. Mindjárt itt az. Nem megint jön a csoda. 8:30. Eddig tartottál menni a... ide a... Nem hiszem más, mert nem az a hiá van, de mindig az a hiá dolgozik. Hát akkor... Meg tudjam, hogy az a hiá vagy nem az a... Kár volt odáig elmenni. De aztán már kirúgták, de én nem rúgták ki. Majd kirúgja. Ha időz... Na, add ide. Még fog még a biciklet elredülni. Nem fog. Akkor csak indulj egy kettet a támogat. Igen, tudod, hogy ne. Az ember nem tudom felhozni azt a lukassát. Mert hogy is hívják lesz. Felhúzom a rövid nadrágomat, átcserélem. Ha az, ne ilyen piszkos a nagy azért.